دا نن چې سپینلا تورا او جندلرم جهانا جندلرم جهانا فاتح دا اریانا یم یو کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا دا نن چې سپینلا تورا او جندلرم جهانا جندلرم جهانا فاتح دا اریانا یم یو کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا ازغن ازغن مظلوم می پیبلو خود کړي ازغن ازغن مظلوم می پیبلو خود کړي ننجا کا پسر پاس ہس کا شمل لرم جہانا شمل لرم جہانا ننجا کا پسر پاس ہس کا شمل لرم جہانا شمل لرم جہانا دانن چس پنا تورا او جنڈ لرم جہانا جنڈ لرم جہانا فاتح دا اریانا یم یو کس لرم جہانا کس لرم جہانا لا نور هم پسی زم لاستړی نیم په دلار کې لا نور هم پسی زم لاستړی نیم په دلار کې لا مستیا ملا ډیر حوصله لرم جهانا حوصله لرم جهانا لا مستیا ملا ډیر حوصله لرم جهانا حوصله لرم جهانا دانن چس پنا تورا او جندلرم جهانا جندلرم جهانا فاتح دا اریانا یم یو کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا پزړه کی را سره د پاک مینې محبت ده پزړه کی را سره د پاک مینې محبت ده پر سپین جبین لیکل کلمہ لرم جهانا کلمہ لرم جهانا پر سپین جبین لیکل کلمہ لرم جهانا کلمہ لرم جهانا دانن چس پنا تورا او جندلرم جهانا جندلرم جهانا فاتح دا اریانا یم یو کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا زړګي ته می ټکور یو خپلواک ازادي دا زړګي ته می ټکور یو خپلواک ازادي دا پر سر ورته په مینا نظرانه لرم جهانا نظرانه لرم جهانا پر سر ورته په مینا نظرانه لرم جهانا نظرانه لرم جهانا دانن چې سپینا تورا او جنډ لرم جهانا جنډ لرم جهانا فاتح دا اریانا یم یو کیسا لرم جهانا کیسا لرم جهانا غرور د يرغلګرو ماته و مهاجر یارا غرور د يرغلګرو ماته و مهاجر یارا پزړه کې د ایمان بل ډېوالرم جهانا ډېوالرم جهانا پزړه کې د ایمان بل ډېوالرم جهانا ډېوالرم جهانا دانن چې سپینا تورا او جندلرم جهانا جندلرم جهانا فاتح دا اریانا یم یو کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا کیسلرم جهانا